tego roku, a 2 lata później pojawiła się jedna z moich ukochanych płyt życia. Lata lecą, a namiętność niezmienna. Tok, tok w programie trzecim dalej. Z krążka The Color of Spring teraz Give It Up. Gotta give a second chance and the truth. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You. 10 minut po trzeciej, tutaj niezmiennie program trzeci Polskiego Radia. I Don't Believe in You, Tok Tok, również z albumu The Color Spring. I jeszcze przez 5 minut muzyka Tok Tok właśnie z tej płyty nam potowarzyszy, ale już w wykonaniu Placebo. Mają słabość do lat 80. Covery, m.in. piosenek Nicka Kershawa, Kate Bush, Pixies, no i Tok Tok również. To, proszę Państwa, najpierw nie swoje, lecz to toktokowe, czyli Life's What You Make It, Placebo, a później już po swojemu z płyty Sleeping With Ghosts. No właśnie, album przecież podzielony na dwa krążki. Pierwszy ich wtedy nowy materiał, drugi covery. Czyli 21 lat wstecz, jak dobrze liczę. Placebo w trójce, Special Needs.

Loud Like Love, a pierwszy raz właśnie sobie przypomniałem, że na żywo zagrali to podczas nagrywania MTV Unplugged, czyli tu i teraz, Placebo, Bosco. Love you more than any man, but something's getting in the way. I do you harm because I can, for the second time today. Victims we are not of happenstance, but you're a victim all the same. Stuck inside a circumstance with your confusion and your blame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When take me home. I ask you for another second chance, but then I drink it all away. And I get bellicose when you react, full of frustration and dismay. Was so delicate when we began, so tender when I spoke your name. But now I'm nothing but a partisan to my compulsion and my shame. And when I get drunk, you take me home. Keep me safe from harm. When I get drunk, you take me home. You know I'm grateful. But in fact, it's baleful how I suck you dry. How I suck you dry. How I suck you dry. How I suck you. Suck you dry. How I suck you dry. How I suck you dry. I love you more than any man, but I seem to lay it all to waste. I can with a joke and questionable taste. I've such duplicity at my command, so I keep on lying to your face. Then I run away to Wonderland, disappear without a trace. When I get drunk, take me home know I'm grateful. I appreciate, but in fact it's baleful. How I suck you dry, how I suck you dry. Wielkie piękno. Tak często mijam na ulicy cię, spod stóp umyka mi twój cień. Deszcz całuję twoją twarz, imię twoje śpiewa wiatr. Lekkim krokiem płyniesz poprzez morze głów i wiem, że jesteś sama nawet tu. Twoje okno jest już całkiem ciemno. Bardzo tego pragnę, byś była wreszcie ze mną. Już się nie zbierz. Jestem to. Jestem to. Tobie Golden Life, 29 minut już tylko do czwartej. To z płyty Ethernet Lock w 94 roku z kasety z radiomagnetofonu w sierpniu. Było to słychać w borowskim lesie na Mazurach. Wiem, bo sam włączałem. Tak przy okazji również pozdrowienia dla kolegi Adama Wolskiego, no i muzycznej radiowej rodziny. Beata, żona, syn Filip realizują się również w polskim radiu. Niezmiennie jestem tu i do czwartej proponuję Państwu Wielkie Piękno. I jeszcze dwa razy zagramy z tej płyty, czyli z Ethel Nutlock. Najpierw Wszystko to, co mam, a później Bo ja to wiem. Czekam jeszcze dzień. Czekać ciągle chcę. Przyjdź cicho, zamknij drzwi. Siądź, posłuchaj, mówię ci. Tak niewiele chcę. Ciebie niebo sen. Parę zdarzeń, parę chwil. Chodź, posłuchaj, mówię ci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czym, kochanie, miłość jest? Co to znaczy? Wiem, że dobrze wiesz. Jestem pewien, on nam siebie dał i że nie chciał za to. ale wciąż tak mało wiedzą. Zapatrzonych w swoją broń, którą chcą rozwalić niebo. Bo ja to wiem, że on nam siebie dał. I że nie chciał za to. Oczywiście tu niezmiennie Trójka Polskie Radio, 20 minut do czwartej. Proszę Państwa, to jest ciekawe, bo kilka godzin temu, dotleniając się z redaktorem Marcinik w Trójkowym Ogródku, wspomnieliśmy zupełnie przypadkiem film Thelma i Louise, a tutaj okazuje się, że w tym filmie miał zagrać David Bowie. Ostatecznie rolę otrzymał Harvey Keitel. No to tak przy okazji zaczniemy ten nasz trójkowy meeting z Davidem Bowiem, tak do potęgi trzeciej można powiedzieć. Na początek David koncertowo, a wracając jeszcze do wspomnianej redaktor Barbary Marcinik, jednym słowem Baszki, to zapraszamy, bo ja również o 24 w piątek na Trójkę pod Księżycem od 00 do 2 w piątek w nocy. I feel love in this room. But I do, Maud, I do. Hey, la, la. Hey, la, la. What time it was, lights and light. Rock and roll, a lot of soul is there. In the odd time, did seem to fight. I came back like a sober tongue. Playing the fight, I that wasn't no DJ, that was busy cosmic child. There's a star man fighting in the sky. He liked to come and meet us. Assure you, this is so cool for us. It really is cool. I've not been here for 30 years, and it's fucking great. I'm really hot and sweaty. I wore a stupid jacket. I'm too vain to take it off. Well, maybe I'm here. Wielkie piękno. Well, this is not a miracle, for this is not This is not America, Bowie, Pat Metheny. Później Patem upajała się możliwością wspólnego grania i śpiewania Anna Maria Jopek. Proszę Państwa, tam gdzie nie sięga wzrok, tam sięga programy Trzeci Polskiego Radia. Idealne nastawienie i od razu też lepiej słychać i ponownie Davida Bowiego. Szczerze, jeden z moich ulubionych jego utworów, czyli Tu i Teraz, Thursday Child. Everything's falling into programie trzecim. Obyśmy dziś usłyszeli więcej dobrych informacji. Serwis Trójki o 5:00, później serwisy co pół godziny, a o 4:00, czyli dokładnie za 5,5 minuty przed mikrofonem Radosław Nałęcz, no i wtorek zacznie z Trójką świtać. To jeszcze od nas na koniec. Ci, których Bowie odkrył, no i mocno promował, a on był ich idolem. On zresztą też zaśpiewa, czyli do spóły można powiedzieć. Placebo i David Bowie. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, dziękujemy za wspólne chwile pod hasłem Wielkie Piękno. Autopromocja.